बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे नेस्त्रैगुण्य शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृष्टिः। इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वि। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं नयाति। असुरसुरमुनीन्द्रे अर्चितस्येन्दुमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य। सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहरनवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमा भक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः। स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महिषान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः। अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं स्नानं यागादिकाक्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी। कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः। स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षिद् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता। व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमाना स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहरि शिवमीश्वर वर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शंकर पादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।